الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال الله تعالى فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد زما عزت مند و مسلمانانو ما دا اللہ دی کتاب یوسو آیاتون استا سروان دی تلاوت کل دیکی داول آیاتی کریمی لگزی ترجمہ دادا چه رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فرمائی چه سرنگ حال بھئی چه کلپ هر یو امت بانے مونگ داغی پیغمبر گوارا ولو دا هر یو امت اغا نبی او پیغمبر دا خپل امت دا پارا دا گواہی دا پارا راوستیشی او اے زما محبوب تا سراولو پا دی خپل امت بانے دا گواہی پیشکول دا پارا بل آیاتی کریمه چه مولوس تو نداغه مانا دارا رب العالمین فرمائی زما دی پخفل ذات عالیه قسم وی چه زبد آغا خلق و نخامخا تپوس کوم چه ماور تخفل انبیاء علیه الصلاة والسلام را لگلی او بیا دوباره قسم خوری وی زما دی پخفل ذات عالیه قسم وی چه زبد اخفل انبیاء و نتپوس کوم درم آیاتی کریمه جماعت تلاوت خداوی ترجمه دادا رب العالمین فرمائے زد خپل انبیاء او زد خپل مومنان و بندگان په دنیا کې مدد او نصرت کوم دا زما وعده ده او په هغه ورځ به زه د خپلو انبیاو او د مؤمنانو بندگانو مدد او نصرت کوم یوم یقوم الاشهاد. په کومه ورځ چې اوبه درېږي گواهان انبیا به د گواهۍ دپاره راوستی شي، دارنګه ملائک به گواهی وکړي، د هر انسان د بدن اندامونه به گواهی وکړي، دارنګه د ازمکه به گواهی وکړي. نو په کومه ورځ چې مختلف قسمه گواهان به د الله وړاندې گواهی پیش کوي، الله وی په هغه ورځ به زه د خپلو انبیاو او د خپلو بندگانو مؤمنانو مدد او نصرت کوم. زما عزتمندو، لویا د غم او د فکر خبره مونږ او تاسو لپاره ده چې د دې فانی زندګۍ نه وروسته یو ډېر نه ختمېدونکي زندګي مونږ او تاسو ته ملاوېدو والا ده. هغه داسې زندګي ده چې د هغې خوشحالي م ختمېږي نه، نو د هغې غمونه م زما عزتمندو ختمېږي نه. حدیث پاک کې راځي زمان استاس خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وَاِكَلَ چِفِ سَلِوشِ دِ جَنَّتِيَا مُبَارَكِ اَوَغَيْ جَنَّتْ تَلَارْشِ اَوَكَلَ چِفِ سَلِوشِ دِ جَهَنَّمِيَا مُبَارَكِ اَغَيْ جَهَنَّمْ تَلَارْشِ. نو یو آواز کون کے بعد جنت او دی جہنم پمنس کی آواز اکی چھے اے جنت والو تاسم را متوجی شئی، او جہنم والا تبوئی تاسم را متوجی شئی، نو طول برا متوجی شئی. سمر چی جنتی آن دی یا سمر جہنمی آن دی طول برا متوجی شئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مرگ بدا گٹ پا شکل کی راوستے شئی. خلقو لبوئی دا آغا مرگ دے جتاسو بھئی بھئی زو میں مرشو، او پلار میں مرشو، مور میں مرشو، افلانے مرشو، دا آغا مرگ دے، او چالا با روڑیشی او آغا بزب حکڑیشی. جنتیان لبوئی مرگ نشتا، بس ہمیشہ چی دا کمی خوشحالی دی پدی خوشحالو کی بھئی. او جہنمیانو تب ہوئے لشی چی مرگ نشتا، ہمیشہ چی دا کم تکلیفون دی پل تکلیفونو کی بھئی. زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندا الفاظ روتی وی کد خوشحالی نہ مرگ وے نو جنتیان ممرو، او کد غم او د پریشانی او تکلیف د وجہ نہ پچابان میدان محشر کے مرگ رات لے نو جہنم والا ممرو. نو ہمیشہ ہمیشہ زمائی عزت مندو زندگی دا دی دنیا زمائی عزت مندو نعمتنا فانی دی او سور از خوشحالی دی کدی دې دے بادشاہی او وزارت دے نوم دی اسور ازو دے دارن جی کدی دے مال او بنگلی دی اون دی اسور ازو دی کدی دے غریبی او فقیری او بیماری او تکلیف دے نوم دی اسور ازو دے. رست او داسی زندگی را روانا دا چراغی خوشحالیم امیشہ دی نداغی غمونم زمائی ذتمند و امیشہ دی. دا سمرہ دا قرآن درسنے کی گی یاد دین پنن بانے کم محنت چکی گی داغی مقصد دادے چی دا ہر نارینا و زنانا پا ذہن کی داغ زندگی یو فکر پیدا شی آدے چی سا عمال کئی چی دے دا حق و رضی دا پارو کی او دا میدان محشر دا رضی دا پارو کی او سمر زمائی ذتمندو دا چاپا ذر کی چی دا یقین اللہ ورکوس کی ندلق با یو اللہ دا عمال توفیق ورکی دویم آغا عمالو کی با اخلاص ہوئی اغا عمالو کی زمائی ذتمندو اخلاص وی اخلاص کل چی دا آخیرت یقین دچا اللہ رب العزت مضبوط کی نیو خباغت گران گران عمال اللہ آسانے گران گران عمال و اللہ غت آسانے. اللہ رب العزت قرآن حکیم کی ہوئی سورہ انعام کی اللہ یا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ وی آیا ہاغا سوک چی داغ سینم مونگا دے اسلام دا پارا کلاو کڑی دا فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ ناغا پیو رنا کی روان دے چی دا رنا ورطا ملاو دا دخپل رب دا طرفنا سینہ میں ورتا کلاو کڑی سینہ علماء لکلی سینے کلاو دو سا علامات تی باز روایاتو کی رازی دا بسنگ معلومی گی چر دی سڑی سینہ اللہ کلاو کڑی او دی سڑی سینہ بند رہا نو حدیث پاک کی رازی وی دا شرح اسودر دا سینے دا کلاو دو علامہ دادا وی الانابت الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وی داغی علامہ دادا چه دا سڑی زڑو دا دی فانی دنیا نتورش او الانابت الى دار الخلود لکی من راشی اغاکور دامیش گریتا الانابت الى دار الخلود د شرح صدر علامه دادا چې دی یو سړی زړه کې مینا او محبت راشي د همیشوالي کور طرف ته او د دې فانی ژوندګۍ نه دی انسان زړه تور شي ول استعداد للموت قبل نزوله او د مرگ د پاره تیارې کوي د مرگ د راتلو نه مخکې مخکې دادری صفتونه چې پچا کې وي د دې سینه کولاوډه یو دی فانی دنیا نے زل توڑ دے دی فانی دنیا نے زل توڑ دے دارنگ دویم زمائی زت مندو دا اخیرت طرف تا دا شوق دے او درین دا مرگ دا راتلو نمخ کی مخ کی دا مرگ دا پارا تیارے کے دا اخیرت دا منل سردا فائدہ کی گئی دا درنو درنو دا گرانو گرانو اعمال توفیق اللہ ورکئی جو نہ توفی کسی کے تو اعمال کے اخلاص راضی چکل دا اخیرت بانی یقین دے انسان پورا پورا ہوئی اور یاد اس آتائی دنیا کے امن و امان سکون برازی پدی عقیدی چی دا ہر چاپ ازل کی دا خبر اکین چی بھائی قیامت برازی قیامت کلاتو نے دنیا چاہ دا پولیس او دا نوکران او سوکی داران نا ڈکا کا خو امن و امان نرازی امن و امان کا راضی نو اللہ بدر آدی چی دار چاہ پزر کی دا خوف راگے چی بھائی مادا تگیو کا میدان دا محشر کے بسکو مادا دوکاو کا غلامیو کا میدان دا محشر کے بسکو زیتا چاہ چی سک اسم تگیو کا ننمو آئی مسلمان مو والو جماعت لے راو دی دو کی دا پارا اس دا تگیو غداری دا بسنگ ختمی گی چی سڑے راوی بھائی رد قیامت شتا او کنن ما خلق الستر گی تھوڑے کی چھ خلقو یہ ویدان ایک انسان دے دے پا حق دے دا بل پنا حق دے ہو میدان دا حشر کی بسکو دا غالیمن دے ذاتی صدور وان دے بسکو نو امن و امان سکون برازی زمائی ذات مندو پدے معاشرہ کے علا چھ دا ہر مسلمان پزرکی دا قیامت پورا یقین ورکش زکا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی مبارک نروتی چاچ دوکو کا نو قبر نہ چپ میدان دا محشر کی دے پور تکی نو داغد کو ناتو سر بھائی جھنڈائی لکل غادر اللواء عند استه یوم القیامہ دا ہر دو کباب خواہ دو کے کافر سر لیکری دے دو کد کافر سرم جائزنا دو کاغ ما عزت مندو دا کافر سرم جائزنا مسلمان خسکے دو کب دا کافر سرم نکے نو چاچ اس قسم دھوکا کا سمر دھوکا چیوی نو داغد دے کو ناٹو سر بعد قبر درا پور تکی دو سر او جھنڈا ولاڑ سمر چ داغد دھوکا لیے نہ دمر باغ جھنڈا لیے او چ سر قیامت منی سوال نہ پیدا کی چا دھوکا کی سوال نہ پیدا کی چا دھوکا کی حدیث پاک کے راوی دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کافر پمنس کی وعدہ وا چ دمر مدہ بمنگ جنگ نہ کو نو کله چې غوادی ختمې دو ترز را لنډې شوې نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فوجونه سرحداتو ته لېږل چې بس ویلا به دومره موده کې را فوجونه سرحداتو له ورسي او تر هغې به دا وعده ختمی او بس به چې وعده ختمه شي زه به پرې حمله وکړم د هغه فوجونه روانو په دې کې جو کتل لرې نه یو سړی په اسمان سور را روان دی او رامنډې وایي او چهې وایي چې وفا لا غدر وفا لا غدر چوی قتل آ اللہ دے نبی معمر او زور صحابی ورطوئی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چستا سو دا کافر پا منس کی وعدی ناغواد بای لپورا کوئی دوکا بنا کوئی نا صحابہ خو بلا واسطے شاگردان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا خبر واؤ دا نا سمدستی حکمو کو فوجنو لچو واپس را رش دا یو فرمان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجنا زرگون فوجنے واپس کل چی دین کی رالی چی دوکاو غدر بنکے دوکاو غدر بنکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمائی زتمند دم رہ دیو کافر سرد وادی خیال ساتھ دمر دیا او کافر سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمائی رتمند دواد خیال ساتھ رہو نہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجون رست کو لارز مقصد زما داو کہ دا قیامت دا یقین او دا قیامت دا منول سر یو ہو اعمال آسانی گی دین دا گناہونو پر خدل آسانی گی زمائی رتمند پا اعمالو کے اخلاص کا راضی نو دا بد آخرت پا یقین سر راضی وجہ سلے دوکت ای دا مسلمان سرا دیا او دا کافر سرے کئی او دے قیامت منی نو سوال پیدا کی جی دیدہ برداشت کی ذکر دنن دنیا ملامتیا ختمی گی دنن رز غم و پریشانی ختمی گی دنن رز لگا و بربند ختمی گی او دا قیامت خو صرف پنزوز زر کالا و رز نمائی زر بند او دا پر اعمال کو تبار بانی اگدی گی و لنڈی گی دا قیامت رز پنزوز زر کالا دا او دا دی لنڈی دل اوگ دی دل دا بدا آمالو پہ اعتبارو شی پر او کافر مشرک بانے با پورا پنزو زرکالو شی نیو سڑی زندگی دا اللہ و دا اللہ و رسول دا حکم مطابق کی رکڑے او پا دی دنیا کی پا دی زندگی کی خپل نفس و شیطان اغد دباو کرے او دا اللہ و دا رسول حکم روان نکڑے نو بازی علماء لکلی کہ پا مومن مسلمان مدارز دم رشی لکت فرز مجھ سمر وقت کی ادا کی فرض نیچ سمر وقت کی زمائی زتمند ادا کی جی. پدائی بانے بے اللہ رب العزت دمر زمائی زتمند مختصر رکی نو دا دی رضی لگی دا دی تند آدھا دی بربند آدھا ہر سے زمائی زتمند تیری گی و دی نپس یا لوی عظیم و شانہ وزر آروانہ آغا ورد زمائی زتمند دا آغای شرمندگی نو ختمی گی نو کلے کدھا قیامت یکینی بیا بے اصلہ دوکہ زمائی زتمند نو کئی سو آتے چر دے دے خلے نہ روتی زمائی زتمندو پاغے بانے دے پابندی بکئی پاغے بانے زمائی زتمندو دے پابندی بکئی اور سمر کامیابی چی اللہ رب العزتی خے نو یاد ساتھ اگا کامیابی اللہ رب العزت دے نبی علیہ السلام پہ طریقوں کی خے ذنو وقت تب دے شریعت یہ حکم پورا کے پائے کہ وظاہری تعالی نقصان حکاری خدا اللہ حکم منلو کے نقصان دینا آتھو لگا تھا ہوگا ٹرا دا اللہ رب العزت و دا اللہ دا رسول پا حکم منلو کی زمائی عزت مندو ہس قسم تاوان نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کافر سرکل صلح حدیبیہ چوکا صلح حدیبیہ چوکا لپائے کہ سمر گران گران شرطنے او منل وعدے اوکا پدی کی وعدل عقیدہ چی باز صحابہ چی غی ایمان روڑے ہو او ایمان خو چون کیا وقت دا ٹھوکو شینو نوی پا زنزیرونو بیرو کی تڑی رشیو ہو دے بیا دا مکی معظمین تقریبا لس میل شرعی ملون لرے را ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ دا لس میل پا بیرو کی راغے پا زنزیرونو کی آزان مسلمانان اوران دے وغرزور اس رسول اللہ التوادلی کے لیے جب آئی تاسو کے سوک مسلمان شعرو تختی منگا بے واپس کرو او کم منگی نعوذ باللہ من ذالک او سڑی دن نواپس شو مرتد شو نمونگا ویدر نواپس نو غاڑو بسا بستا سو مرگرے نو دا خبر اس چا برداشت کولے شو چی او صحابی دمر عمر وال خوڑلی دمر عمر اغلا تکلیف ملاو دے لس ملا پا بیوڑا پا زنزیرنو کرا گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتا ہوئے چی منگا وعدہ کرے رب العالمین بتا دا پارا صلی اللہ علیہ وسلم چکل عمل برآمد شو دغ صلح حدیبیہ رب العالمین د فتح او ذریعہ جوڑا کا صحابہ دمر پریشان ہو ذکر پدی صلح کی دا سے شرطنا دا کافر امن لے شول چاہ دیر سا ناروا شرطنا غی خی دیر ناروا شرطنا غی صحابہ پریشان ہو رسول اللہ لامکی تنو تلے چی سورہ فتح پلارک اللہ نازلک اللہ رب العزت وی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک. اللہ وی اے زما محبوب دا صلح دوی صلح دا فتح مبین دا سرگند فتح دا دوی آیاتن بنزول سر دا صحابہ کرام و غم و فکر زما عزت مندو اللہ رب العزت ختم کو وعدہ شو آپ وعدے رسول اللہ پابندی کا اور صلح حدیبیہ اللہ رب العزت دا مکی معظمی دا فتح دا پارا یو ذریعہ جوڑا گا. ارے دا مقصد زما پدے کہ داو زما عزت مندو کل تب قیامت بارہ کی زمنگ یقین ہوئی نبیا ہوئے وہ اعمال ثانی گی زم تھا اعمال کی زما عزت مند اخلاص پر آ گئی ماتا اس کا کم سڑی دھوکہ کا قبر نہ چپور ٹکی داغد کو ناٹو سرو جنڈے کم سڑی غلاؤ کا اوکھے پٹکڑے غوائے پٹکڑے میخے پٹکڑے سپلائی پٹکڑی مثال پتور جماعت نے سے پٹکڑی نہ چار کور نے سے پٹکڑی قبر نہ چرا پور تکی اگ پن برد سر دپا سائی. حدیث پاک کی راجی نبی علیہ السلام ویلو گورے مکو ادا کار سباب سڑی دے بو دا پاس بے اوخ ہوئی دلا با اللہ دا آگی دے چطولو در اوڑو طاقت ورکڑی اوخ با بڑی گی او دے با مال راشی مال بو جاڑی زب علام زست کورے نشم مادر تویلی شدا مکو. حدیث کی راجی چاہ دو گو دا پاس بے گڑی او اغب اللہ کا گڑا چی سنگ آوازونا کیا آشان آوازونا بکڑی چاہ کے کپڑا پا ٹکڑی. حدیث کی راجی لکہ سرنگی ہوا راشی اور جنڈی پڑک پڑک قیدہ سے بکڑی او دے با میدان دا محشر تراشی. اللہ وی چاچ اغلاو کنو یاتی بما غلبی ہی یوم القیامہ سشے چی پتکر دے نا آب میدان نمہ شرط راڑی دا فکر صحابہ کرام سرا دیو جنا بھئی چاہیز کس مغلانو کولا چاہیز کس مغلانو کولا دا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے راوی تفسیر ابن کثیر کی لکلی اغس امیر جہاد تلے گلے ہو نو پائے کہ اسڑی پہ مال غنیمت کی سغلاؤ کا نو کل چورت حدیث بیان شل چی اللہ رب العزت قرآن کی ہوئے رسول اللہ فرمائی لی چی چا ذرا بر اغلاؤ کا پر عزد قیامت بدا راڑی نغراغ اخپل امیر تے ہوئی چی دا اغلا ما کڑے وا مال دی وعید و یر معلوم شزدہ واپس کوم اگر تے تائلان اور ادلو ویاو ویتو المجاہدین خارشوی دا وزوز چا نور کو چالے اور کو زا لال شاہ کے پرز قیامت راڑی بیا وہ فیصلے کی ٹول خلق بارشی ستا پر لگ مال پٹول کے جو ٹول مجاہدین برخ ایسا زب کم کم راہ اصل ڈیر پریشان شو جڑ لی چھوے والے تربی چکلا داغ دو جہاد والا امیر سرد مسئلے حل ہوتا جما خدا شیر مال غنیمت نے پٹکڑے اور دغشان چل لے والے تا امیر والا چگا اور دلی وچی ویلی وچی بھائی راشی چا سر سمال غنیمت ہی ریڑے وی آو وی زی در ننش مغستے زپ رب دو قیامت دے بیاراڑے زپ چا چا لدا ورکن دی کہ خوٹولو برخا آسڑی چگے والے جڑلے چگے والے جڑلے بیا اگا وقت کی تابعینو کی وعالمو امام ابن کثیر دا آغا نمم ذکر کرے اگا ترالو جی بھائی دغشان چل لے نا اور طریقہ خیم کی دیشی اللہ رب العزت تعالی پار ددی سے لارا جوڑا چی ادا مسئلہ اسم دا یو سڑی حرام مال راجم کو پردے حق راجم کو نپاغی کی حجون و مجون نکی گی حرام مال کی سب زکاتون نور کئی ایسی زکات تیور کئی سڑی حرام مال نا چانے مال پٹکڑے بیا پائے کی سرسائی اور کئی زکاتون اور کئی حجون پکی کے حرام مال پا حجون و پا زکاتون نپاکی حرام مال نپاغ شرعی مسئلہ دادا کیا اب اپل وارثان تو واپس کے اپل وارثان تو بے واپس کے کیا سڑے مرد بچے لبے اور کے کہ بچی مڑ دی نسو لبے اور کے کڑوسو لبے اور کے داغ نور رشتے دار لبے اور کے او تو بالکل داغ سے پتہ ملے گی یا داغ سر وارثان نشتا نو لما اڈائے سورت ذکر کرے اگر مال برا والے خیراتی بے اور کے او ثواب بے مالک لو بخے نو کی دیشی چل ددی سڑی دفلا سے دو دفار قیامت کے ذریعے جوڑت محبت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر چکل دا سڑی دا مسئلے حل رہنو تو نالا و تابعین کے غور تا وزرت خبر قوم بس کب دیر عمل کو کی دیشی دا ستا دخلاسی و ذریعہ اللہ جوڑا کی یا سمر مال چیزے پٹکڑ خیراتی ورکا اوائے جدا دے چاہ غیسا و برخ دا غصواب دے اللہ ہی پسی ورس نو عرب و مقصد میں داو چی دا یو فکر دا آغا دور دا خلق و پزرونو کیو چی بایی دا پردی حق تا پوس بکی گی دا غلا تا پوس بکی آئی کلم زمائی زت مندو دیتا نا تیارے دا کلک چیو سلو قیامت نا نیو دلگ آپا تای جی بایی دیدے لگم تیرے گی دیدے تندم تیرے گی دیدے کی گرمیم ختمی گی سارم ختمی گی و دا قیامت درازی نا سارا ختمی گی انی بیا گرمی ختمی گی نا با کل زمائی زت مندو غلاو نکی دو کبو نکی زکا چاچے سش غلاو کو نا میدان دا محشر کی بے غشید اگو دا پاس ایوراڑی بے میدان دا محشر کی بے غشید اگو دا پاس ای زمائی ذتمند راڑی بے اور سرد آگے دا انبیاء رحمت الصلاة والسلام پہ زمائی ذتمند گواہی کئے گواہی با کئے ورمو حتا سوائی جدا زمانگا لحسون دی دا زمانگا حسی دی غٹا نا غٹا گواہی پا شریعت کی سلور گواہان پا کرا جمع کی عام معاملاتو کی شریعت دو گواہان تا اعتبار ورکڑے او غٹا نا غٹا مسئلہ آئی کی سلور گواہان معتبر کری دا لاس اخفی تخوی زمان لاس دیو زمان خفی دی خدا زمین و استاس پدی بدن کی دا رب العالمین سلور گواہان دا زمکا زمائی زتمندو گواہی با کئی دا زمکا سورہ زلزال دا غیب لسطو زکا دمر لیا جرو سوابو بعض علماء علی کلی بعض حادیثو کی راوی چیدے سورہ زلزال دا نصف قرآن عمر سوابو اجر رہے داغی وجہ سے آگے کہ اللہ رب العزت قیامت درات لو ذکر کے اللہ فرمائی ذا زلزلت الارض زلزالها کلا چی با اجڑ کولے شی رازم کا پجڑ کولو سرائے و سخت زلزل براشی و اخرجت الارض اثقالها رو باسی زمکہ پل دران بوجنا دران بوجنے سری نام مفسرین و امڑی تی مراد دی دا سمر مردگان چیر آدم علیہ السلام دا دور نا تر قیامت دی کی دفن شوی دا والا تا ذرا بردہ سے اللہ راکا گی نو طول مردگان ببار رو مرزو دا افقال یو معنی دا چی سمر مردگان پا دی زمکہ کی دفن شوی آغا طول با پا میدان نماشر کی اللہ رب العزت بار رو مرزو دوی مش پیلی سرا دکرم بش پیلی سرا ہو پا تمام مخلوقات و فنا رش بیاد دوش پیلو پا منس کی سلویخ کالا مدد حدیث پاک کرا دی سلویخ کالا پس بدویمش پیلے کی پوکیوشی نداغی پوکی سر بطول مردگان دا قبر نرا پورتش او دا اسقال یو معنی دام وا دیزمکا کیا اللہ رب العزت قیمتی قیمتی دا تھنا او قیمتی قیمتی مال غلر یو سونی او چاندی پیدا کری نو کلا چی قیامت شنو اللہ بدیل حکمو کی چتا کی کم سونا دا کم چاندی دا کم لال جواہرات کی غبار رو غر دوا نو حدیث کرا دی دا سید لوی لوی استنو پا مقدار بزمکا سونا و چاندی رو غر زی نو یا سڑے پا میدان دا محشر تروانی نو پا دی بختی کی دی دا سرو زرو پا غستنو دا سپینو زرو پستنو و یا قاتل براشو دی سرو سپینو زرو سربود ریگی او افسوس بکی چی داغ مال لے چی دی دا وجن ما قتل کرو تازو که خیالی زمگا استاو دی ملکی قتل خسوک دا دین دا پارا نکی کنا آغی پارا هم ملا ماتا دا ملا دا کافر دا جہاد دا پارا دا کافر دا جہاد دا پارا خود زمگا سنا دا آغی ملا ماتا دا دا مسلمان دا قتلول دا پارا بیا هر یو سڑے زمرے دا اما تا اس نمخ کی جمعہ کیوئے ایسا لے بنا اتفاق دے تمام امت تفسیر قرطبی لکھ لیے تفسیر معارف چی قصاص اغسطن دا بادشاہ وقت حق دے اذا تا تختل بدلے اغسطے کی تاسو گرے شمر نقصانات کی امیشہ دا پارا قاتل گردی نجرت لیر یو پردے تربر بے ناب مل کی خلق برے مبارک تشہ بدل لیو اغسط لا سمر مبارک ایوال جیدی ندی خود ایمان نلا سوئی نظر اگر یو مسلمان قتل کو رب العالمین پا عرش کے غضب او پا غصہ کے لے او تو علیہ جبائی مبارک شتا مسلمان وجلے او بدل لیو اغسطو نہ تو پا مفت کی ایمان نہ کنگال شی قصاص زمائی وطمندو دا شوری قانون حقو اجماع دا امت چی پختل سڑے قصاص نشی غستے او وجن داغی داوا چې په خپل بدلیلې رسول د قصاص مقصد داو چې په ملک امن راشي، یو قاتل قتل او اسلامي قانون براشي هغه نو بسر وي، بس مسله ختمه شه، ټول بخپل خپل کار کوي او خپل چې بدلاله نو په دې یو قتل دوله ديار رسو شنو مړو له خبره ورس دا د خپل بدلو اغستو هغه نقصانات دي زمای عزتونه، دا د خپل بدلو اغستو هغه نقصانات دي. اځمو خلک واغی لوي دا غیرتی دی، وای دا وای ډیر غیرتی سره دوی ډیر لوی غیرت کار کړو مسلمانې وجره الله دا الله رسول سکړه هغه ناراضه کړه غیرت کار هو زده کوي چې استاد خوب نبی صلی الله علیه وسلم فرمای پرځ د قیامت به قاتل راش مقتول براته سي د قبر نه او څنګه چې زخمی داسې ویني د پرهرونو نسی بهږي کم حال کې چې د دنیا کې زخمی شوه داسې د قبر نه راپورته شي او دا غږ بدن نه ویني روانې او څنګه ظلمن قتل شوی مسلمان شهید وي نوې رنگ به رنگ به ویني ویلې چې بوی به د مشکو انبرو او قاتل به د سرکونډی نه نیولې او رب العالمین به د عدل او انصاف حکومت قائم کړی اراده لري الله دغه وجلې او دغه وجلې مفلانه په هغه وخت کې بادشاه نو قاتل به مت کړو کې راوستې شي بادشاه وقت به مرسرات کړو کې راوستې شي او دا الله دنه تپوسو کو دغه وجلې دنه تپوسو ته زما روا چې دغه وجلې نو د قتل زمایت باندې دمر لوی یعنی نقصان دی دمر لوی تباہی ده راوي بلکه همیشه لپاره یاد ساتي کوم خلکو چې ناروا او ناجیز قتل وکړي پر خپل ستر بلاغي انجام مونږ لیدل چې ډېر خراب دي. حدیث کې راځي د الله رحمت معاملې دی سړي سره ډېر فراح وي لیکن کله چې یو چوم ویني د مسلمان ته کې کنا نو د الله معاملې په خپل منځ کې زمای عزت مندي او خوایي چې یو سړي داسې چې ته خطا وشي او ته ناپوه شي او د الله ته جاړي جاړي جاړي او اخلاص سره کې د شرک بل العالمین دا غلط پاره د اخلاصي او د مغفرت څخه ذریعہ جوړ کړي او چې دا شي قتل کې غریب پتري او داخله کوئی جرا غیرتی نو کله په ګناه باندې د عزت مند کې فخر اختیار شو او طاغی او سره غرور او تکبر کې راغې او دا د متوبې علامه نه کړي راغې نه پس بل مړ کړي د متوبې د عزت مند دا علامه چې دا څه کوي بل بیا مړ کړي اعلان کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے شریعت مسئلہ وا کہ کلا مسلمانانو یو بل پسی توری راوالی نو بہترین اول شاہ مقتول شی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام پسی سور پا سور لئی وانے دے رسی اتنے کڑی وے سنگ حال وے کلا مسلمانانو یو بل پسی توری راوالی وے تب ادھا وقت سکے نا اور پہی اللہ اور اللہ رسول حکوی وے کور کے کینا وے کرا پس کور کرا دن نشی او دا غب توری غپلا کار ہے زمال اسکر کے بریخائی اسکر کے پٹے کفری کا چی قتل ہوئی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کور کے پٹ کے نا وے کہ کور پر آتے سے راہے پہتن منز کی دا مسلمانان کو منز کی فتنہ آگلی یو بل قتلی اور ایک اسکر کے مبری ہی دا توری غپلا کوالی ہے اسکر کے خیر دا پٹے کا کنا نظمائی اکنم دا مسلمان قتلول دن رلی گناہ ہوا دیس جن نبائی منے کے دل والے راضی جو سلے دا قیامت رز منے او داوی چې بھائی اللہ رب العزت به حساب کتاب کوي ناو پردی حق ته پردی حق وای پردی حق ته وای یک من پردی حق وای دا وای چې بھائی جماعت جب نه چاله تکلیف نی دا حدیث بار بار تاسو ورې دلې بار بار تاسو ورې دلې دا اورې دې خبره نه دا پای دا چې څو جوړي چې ما په دې عمل سمره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جن صحابه ته وای وی غریب او مسکین شوک دې نو تاسو نن کو څوک سپوږی کی نو موږ غریب هغه چې بای کور نشتا وطن نشتا مال نشتا دولت نشتا جیدا نشتا نو صحابه ته غریب او مسكين څوک د نبی له سلام ورته وي غریب او مسكين هغه چې تاسو سره پیسې ټکی نه نبی له سلام نه تاسو زما په امت کې غریب او مسكين نه پیژندل غریب او مسكين زما په امت کې هغه څوک چې پرځ د قیامت براشي منځونه هم کړی حجونه هم کړی زکات نه هم ورکړي تلاوت هم کړی لیکن نشانه مال پڑلے چالے کنزل کری چالے سپیڑ اور کری سو کی پدمنس کی جنگولی نہ سو بے منزلہ یوسی سو بے روجی یوسی سو بے دے دے ذکر اور تلاوتینہ یوسی نہ دے دے نیک آمال بہ ختمشی اور حکول والا بلا پاتی نہ اللہ وی دے دخنے کا آمال ختمشی نہ دیا بدا غم مظلومان و گناہون راخلی دے پس بے لکھی نہ نیکائی بے ختمشی اور دے گناہون امبار بے جوڑ شی رسول اللہ فرمائی فطر حف النار دے جہنم اور کی بورغور گلے شی زمات امت کی غریب و مسکن دار قیامت کو سوک بنی نابد سار نہ تر ماضیگر سوچ گئی کہ نن زما د جب نشال سمر تکلیف رسے دو نن میں سمر خلق کو بتنا چغلائی کی نن تر علاس میں سمر خلق کو لگا رہا تکلیف رسو لو قیامت چی سڑے منی نما عزت مند داغان دام نواد شریعت مطابق استعمال کی قیامت چی سڑے منی نظما عزت مند داغان دام نبد شریعت مطابق استعمال کی اور کیا سڑے داسی نہ زما عزت مند ہوارا زندگی نے بس دعوت کرے چاہ مال پھوڑ لے کہ چاہ سر ظلم کرے کہ چاہ سر زیادہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لو چاہ کہ چاہ سر ظلم زیادہ کرے نن دراشی وغن میں معافی غاری مخ کے دراتیوں داغا ہو رہا چاہیے کہ بنے دینار ہی نہ پتہ درہم ہوئی کہ چاہ سے ظلم کرے نہ داغ نے کا مال بس مضمون لور کو لش داغ نے کا مال بھی مضمون لور کو لش ہوتا کہ نہیں کا مال نہیں نہ مضمون اور گناہ نہ ظالم نہ حوالہ کو لش ارے تم زمائی وقت مندو کو منگوتا ہو صحیح مانو کہ قیامت منو نہ پکار دار چلیں گے استاد شکل شریعت مطابق منگوتا سے بے چاہ زمائی وقت مندو حق نہ کرو بار بار موری دلی یو لیز مکچی چاہے چارا گیا کا تار وہ میزم کے پورے اللہ دے پکے غاڑا کے بیرا وے جان دے چاچ نمائی زت مند سے کنگل چالا ہوگا بچائے سے بھی عزتی ہوگا میرا اللہ رب العزت دے دگے عزت ہی تپوس بس مائی زت مند رد نہ کہے داغے درجی چتی لگا مثال پتر دے سڑی کور بھی جتی کے رشتے اگلا پار وروڑے یو ہو داغے بھی عزتی ہوگا مسلمان بجے باقاعدہ رب العالمین بے تپوس کے بلکہ حدیث کے دار آدھی جکم سڑے دے دین فکر کے ہوتے جہاد لو ہوتے نہ اصل فی سبیل اللہ چو قرآن و سنت کے راضی نہ دعوی جہاد کا سمر فی سبیل اللہ لفظ چ قرآن و حادیث کے راضی نہ دین مراد اگر جہاد دے جہاد دے سیف ہو لگا ہوگی چی سبیل اللہ مفہوم عام دے اگر چی آیاتن دا حادیث شانی عروج دا ہے چدا دے جہاد بارہ کیلی اور طالب العلم فی سبیل اللہ رہے یہ سڑے جی جماعت لراغل مشکا شریف کی حدیث راضی دام فی سبیل اللہ رہے یہ سڑے حج عمرے لار دے دام فی سبیل اللہ رہے جی وہ مسلمان پہ خدمت کی لگیا دے دام فی سبیل اللہ رہے یہ سڑے تبلیغ کیوں تے دام فی سبیل اللہ رہے یہ سڑے دے دن پہ فکر کیوں تے اور ایتال آغت و مال اور جان کے سخیانت کو حدیث پاک کرا دی داغو کور نغلا کہ بھائی راشد خود دن کا فکر کے تلے اور تو داؤ کاغو کا جیسے تو کور بھی جتیوں کا وہی پرس جو قیامت بدا سڑے حدیث سے پاک کرا دی اللہ کے ورترا بار کی چتے جما دے جن پہ فکر کے جہاد تو ہوتے ہوئے جس طاق مال اور جان کی خیانت کو لو نن ماتال اختیار در کرے جیسے ورس رکھے نہ ورس روگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث بیان نے صحابہ تے سمو خیال لے کہ میدان نما شر ہر سڑے تخفل و فلو کی ڈوب دے اور پلار رضوی نے تختی زیے دے پلار نے تختی نو دغه څنګه چې دوی حواله کې د څه نیکې وکړي ټول وته راوالي کله د موږ نه دي کله د روزي دي کار څه دي ټول وخت هم نه عزت مند دا فکر د امن امان به اړه جوړېږي چې کله د الله رب العزت خوف د الله رب العزت یې زمون په زمون کې ورته نشوا دا له مسلمان مال ته مال وایي د مسلمان عزت ته عزت وایي او کله چې ترسو د اخرت فکر جوړ نه ترسو زمای عزت مند چې د اخرت فکر جوړ نه وي نو دا اسنه سره نه حل کیتا سو ګره جګړه له سمره جګړه مشکا شریف کی واقعہ راضی کہ کل آخرت فکر جوڑشی نے بیا جگڑے مگڑے ختمش تو پخانے مچھلی اور حال ذکر کہ یہ سڑی پچاس مت خر سکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عزمت خر سکڑے عزم کا نہ سڑی کا نسبت کا نسبت آئے کہ یہ خزانہ رہو تھا نہ پتی مالک پہ سلا رہا بھائی ماں ہوتا نا عزم کا غصے ہوتا نا میں خزانہ نہ ہوا سرا شاہ پاپا عزم کا کہ خزانہ رہو تھا نہ بولے بھائی ماں کو پتا میں کیا خرچہ کرے خزانہ ہو منو ہر ماں کو دیکھ کے خزانہ دفن کر دا خدا مان نہ بس آخرت فکر جوڑ دے دنیا تو حقیقی مانو کہ غی فانی ہے یہ وہی زمانہ دا بل وہی زمانہ دا فیصلے قاضی لڑا قاضی صاحب حیران سے بھائی تمہارا لو خزانہ رہتی یہ وہی دا زمانہ دا بل وہی زمانہ دا یہ وہی زمانہ دا بل وہی زمانہ دا بس نے فیصلے کی الہ العالمین دے اسلامی حکومت اور اسلامی قاضیان سر مدد و نصرت ہوئی ذرا اللہ دا غط دے ذرا کدا خبر ہوا چلا چھتے ہو خدا خزانہ نے یہ والی نبلے لی آیا اللہ ایستا پکو کہ لرستا ہوئے آو آب اللہ ایستا زیستا ہوئے خواہ ما دا یو گل پنے کا ورکل او دا خزانہ میں دے دا ورکل تو دی طریقی دا غی جگڑے ختم کا فکر دا خیرت اللہ رب العزت جڑ کرے کلا چھتا خیرت اور اللہ دا ملاقات فکر جور شی بیدا مسئلہ مشکاہ شریف کی حدیث راوی باب الکرامات کی سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ یا دیر لی جلیل القدر صحابی ہے اور آپ عشرہ مبشرہ کے لئے تعالی سے کسانوں کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لئے جنت زیر ورکا او پلار یو غوی شخصیت ته رسول الله ملاقات هم ورسره شوی. د فترت زمانه د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام په منځ کې دا تقریبا 1500 کال و. په دې 1500 کال کې آسماني دین پاتې نو ټول تیاراو تیاراو جهالت. لیکن رب العالمین دغه دور کې د زید ابن عمرو ابن نفیل په ذریعه توحید چولو د جاهلیت موحد. نن موږ تاسو قران او غوګونو کې موږ تی ورکړي هغه څه د مشرکانو ګډ زب حق د درگاهونو په نوم نو ته الله دا سید دلایل عقلیه په ذریعه چولو هغه ورته دا ګټ پیدا کړي الله دی او به ورته د باران په ذریعه الله را نازل کړي واه ورته د ځمکې الله غرونه نو دا غیر الله په نوم یې زب حق وایي. لیکن ان ناپو مسلمان نظرانے شکرانے یہ والے سنے اور کئی کہ دور کے حرام کے مسئلے شہید صفا ستر مسئلہ ہوا کہ دولی شہید کے من نظرانہ شکرانہ یہ والے سنے گھڑ چرگڑ زبا کل سریحی شرکو اور صلی اللہ مرتد کی دے دے اسلام دے دائرے نبار کے دو دے سید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بے زید ابن عمر ابن نفیل بے گڑ اللہ پیدا کو بورتا اللہ را نازل ہے واخو ورتا اللہ پیدا کری اور زد حقید ماں سے والا اللہ نے دل چاپو نم بانے او رسول الله سره موکو کې دا سره مولا یو دعوت شو یو ټیکاله شو رسول الله هم پای کېو زه د نیمرې نه مفعل هغه روټه نه خورا زه څنګه مشرکانو د ذبح د غیر الله په نوم باندې کړی دمه د مایت مونږ د جاهلیت په دور کې راغله تقوا او هغه حرم شریف سره ولاړو د مکی په لارو کې ولاړو او شاعر مو د جاهلیت موحد مو شاعر مو هغه به سي شعرونه دی داغه باز شهر مشهور رحمت الله علیه باز نور علماء کتابونو کې ذکر کړی زید بن عمر بن نفیل رضی الله تعالی عنہ وی ترکت اللات والعزا جميعا كذلك يفعل الرجل الصبور فل العزا ادين ولا بنتها ولا سنم بني غنم اغور ولا هبلا أزور وكان ربا لنا في الدهر إذ علمي صغير لو خلق وعوري ما لا تنفري خيره عزا من فري خيره تحيد بيانه كنا ننزل الله من منا لك رسول الله لا تعريف كي رسو يتواب هر زيد بن عمر بن نفيل وي ما لا تنفري خيره من آتن فري خيره عزا من فري خيره اي خلقه بلن تخفلو حاجتنو كي نرامدتكم وكان ربا لنا في الدهر اذ علمي صغير يا زمانه ما ويت دا ما مددگار دے دا ما مشکل کو شاہے وا وقت زما عقل وڑو کے عقل میں کچا اس میں عقل پوخ شے دے ادا دے یا رب واحد ام الف رب عدین اذا تقسمت الامور اے خلق یا رب غرب یا کزر بن رب غربی یوسف علیہ السلام جیل کی اولی کنا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ارباب متفرقون خیر ان اللہ الواحد القہار اے جماعہ دا جیل مر گرو یو اللہ چی دا ہر سحاجت روا و مشکل کشا دین دا غرے یا دا کچی دا جدا جدا جدا جتا جدا دا دمنا کئی دا سرخو گئے ندارن دی جاہلیت ام واحد ام وی یو اللہ غردے کا ذرخ دایان غردے نداد آغا جاہلیت ام واحد بچے دے حضرت سید ابن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم راغلے مو لید مال اپلار حالات خطا سلم علمو نداغا بس حالی رسول اللہ اور توی پشپد میراج کی استاوالی کما پا جنت کی دلے آباد رواہ کی دام راضی اور تو وقت اپلار کسے ذکر کر رسول اللہ خواہ پختلے لی دلے اے زمانہ پلار خدا حالو دا حالو سا رسول اللہ اور توی پرز دے قیامت دستا پلار دی اولوی دلی پر شکل کی دے قبر نرا پورتے کی لیکن باگی سڑے دا سے کار کل جدا سے اولوی دلی نشکو لے لیکن ابراہیم علیہ السلام تا اللہ اخبر کتاب کی ویلی چھے ان ابراہیم کانا امتا یواز ابراہیم تا اللہ اوی دے اوی دلی یواز ابراہیم تا سی دے اوی دلی چھے ان ابراہیم کانا امتا یواز ابراہیم تا اللہ ای دے و ڈلے یواز ابراہیم تا سی دے و ڈلے نزید محمد بن نفیل بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چی دے و دیولی ڈلے پر شکل کرا کرتا کیجی مسئلہ دینا شروع سید ابن زید چی دا قیامت فکر ہوئی نو مسئلہ حسانی کی سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا ہے دا مروان بادشاہ او بڑی زنانا مروان لوے چی دے نمازم کنی ولی دا صحابی چی پاشرہ مبشرہ کے دیم عدالت کی پیش ہو بڑا ہی مرالا نو مروان د گواهانو تپوس کوي نو سید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ته د گواهانو نه مخکې زما یو خبره واره یی په دې غوږونو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی او په دې سترګو مې ورته کتل چې زبان مدینه د الفاظ رہتی چې چا د چا زمکه یو لشا ګیره کا نو تر ول زمکه پورې د پرځ د قیامت د پرې حواله کې ویزان دی و استعمال کي سره کا چې دې سترګو کتل دې غوږونو اوریدل او زبان نبی نه د الفاظ راوتل نو څنګه سره دې حدیث مخالفت ته انت شو د دې راوي زين او متره دې حدیث نقل کوم کې زين ما ورته تعالی دې دې اګه واهانه ته تعالی غنکو او ورته وایي چې دې واهانه ولې عظمت ټول ما دې بډایل ورکړي اچھا ان کی باز اوقات کے لیا خیرے میں کئی حکل اچھی یہ الہ العالمین آتا پر عزمت کے بڑا کی عزمت کے بڑا تولا کئی خواہ خیرے مولا ہوگی ناغبو اخر کی پستر گوڑا اندش ہوا چکے بے والے چیز سید ابن زید خیرو والا سید ابن زید خیرو والا اور اخر کی پاغ عزمت کے روان ہو تو کوئی تو ورغ رزید او مرش لکلت دا آخرت فکر زمائی جت مندوی دا آخرت فکر بیا که سلو ټول ایمان یې څنګه اسانه وي پر ای الله سره مها مخه غم زما دا هر څه په داګه پراتی چې سلو کړی ته شپې نه کړی کړه راځي نه کړی ته خلک ده خبر ده ته پټ دي او دا ټول هر څه د ویل په داګه کې دا اخرت فکر غوا عزت مند الله هم او استاد نصیب کی دا اخرت فکر نصیب ته حقیقي معنی په اخرت منول سوال نه کړه کی جوړه شکل نه ګډوډه سوال نه کړه کی جوړه دغه غمو خادي د شریعت نه خلاف دي سوال نه کړه کی جوړه پر حق سوتی زمائی رکمند ہم پر دے حق سکے اللہ کو اور کولو لتیار نہیں مسئلہ علماء لکھنے یا غشد آداران چھنے کی گی ندا غیر نرم گناہ انو وجہ ہو غطہ وجہ دے زکاة نور کرے بے مسلمان گردہ سے مال اللہ ورکڑے لیکن اگلے دمرا ختم لانے سے جو زکاة سنگر ان قدیم محل لگے چھے سو پیر قرآن ختم سے اجل رائے سرے ہوئی دا سورے رسے میں روپے میں سلوی ختم ہوئی دا سڑے رہ لگا گرہ کی سپن لگے دل مولی لکا ترو سے پورتا دا پتم دلے میں لگے دلے جو زکاة لا سشے ہوئی جو سڑے پیجنی میں زکات نہ ہو ورکڑے سم رہی ورکڑے دے سم رہے کل سے زکات نہ ورکی بس بارہ نے اللہ نے کہیں زمائی زکن دو جو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راجی جی کلب استسقال ہے تم یہ ورز دے مقرر کا پھر آنے ورز مانے بمی استسقال ہے علماء علی کے لیے دے نیتی اور کونے تو مقصد اسو دے نیتی اور کونے کہ رسول اللہ مقصد داو چی دا باران کمکی کی دا گناہوں نے دو جنا چی حلق تو گو باسی خیر خیرات خلق ورکی چا سے کمی خود صفا پاک سترا اللہ لروز رسول اللہ باز مشکا شریف کی حدیث راوی رز دے مقرر کا چا بس لا نہیں رہی بان دمو ایک اس قال وزو نکلے کہ وہ قوم صحیح زکاة جمعی زک مند ورکی صحیح ترتیب سرا نبیاد اللہ رب عزت وقت کو وقت وانے باران کی اور اللہ وعدن بنا عزت مند کو چرمو ہوتا سن سے حدیث راوی کے خلق سمسی بشکی اللہ اللہ باران ورائی ورائی ورائی ورائی ورائی ورائی ورائی ورائی ورائی ورائی ورائی ورائی وایه زنه درځ ګرس کوي او د شپې باراني ساري جره پاسي بیا وشي نه راځي ته مونږ مشکا شریف کی حدیث راځي چا چې پوره دین باندې عمل کول نه الله ایت سره مدد کول مشکا شریف کی راځي سره خشاک ته وته په خانو متلو کې خشاک راټو لول شي وکړه تل وریا ځکه خبره واورې دي چې فلانه سره دا باغ ته کې شوی او تنه شاو دا له کوم ضرورت د باندې نشناو لګی دا چې په وریا ځکه خبرې کیږي نو واغسته شو دا غنی نن ځان سره راځي اپ کو وریا را روانه ده مر سره روانه ده چیکتل چیتا میرا کی اوخر والتا وریا باران رو ری دو داغ باران نے اوخر جوڑ سکے اگو بو سر روان نے ایم ان استاس خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے چو کتل یا سوڑی بڑی وحبی بل جائی ورسر دا اوبل اگے دیو لئی بائی استاس من دے نکم نم چیتا گایا اس کے اورے دلو آغا نمی اولو آغا سکے ام آغا نم دے بہت تکو سکا آتا دائی دمرا زمرا مدائی سے نمان دا باغ لے آو دیو امہ بہی چکلا گو حاصلتا مدری سیکم یا کدی باغ لگو میوں میں بچو بھی اور درے گا عیسیٰ اللہ پر خیرات کو اور چکل ہے وہ ضرورت اس حکم میں انتظام نہیں بڑا شاندہ اخبار اللہ راو دے سوکو لوگ زمائی عزت مند کو منگوتا ہے صحیح مانو کے تو بڑے اس کا رب العالمین باران میں اللہ سر زمائی عزت مند سکم ہے سکم ہے اللہ رب صحابہ وقت در کہا ترا گلے رسول اللہ کا جماعت کے باران وقت ہے اور کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے لگا قبلے طرف تھا 1000 قدم کی عیدگاہ مصلی نو کل آگے تو نبی علیہ السلام باران وتے تو پار وطن دے یہ اگر رسول اللہ ہوتا سن حال کی وہ ہوتا رب تخت العجیز نبی علیہ السلام بگڑی جامعہ ہوا چولے اور دا اسے دا غریبی و فکرہی تو حالت کی وہ ہوتا اور رب العالمین تے لاس پر تکلوی اللہ تے باران رو ورے نبی علیہ السلام لاس پر تکلوی اللہ کی وریا سرالا مشکاہ شریف کی حدیث رازی لاس مبارک اللہ پر مخ نور آخ کلی چھ دم رتیز باران سے جو خلق دوی موال رسول الله صلى الله عليه وسلم چوک تل چ باران لا تل ما په مخ نه راخ کلی وره همرا لا باران هم شروع شو کله خیال کی باران کر سره کوټیو غارونه ته دین وای صحابه غارونه ته دین وای رسول الله خان بل او تر دې چې د نبی اسلام نواجز غافنه کار شو شکله خلق ته وکتل او ای دوا شي زدا الله بنده او الله رسول می زدا الله بنده باران ورول زما په وسه طاقت کړی او کله نبی علیہ السلام د جمعې پر ورځ باندې دعا وکړه او ټول کې 100% دینو هغه دعا قبل دې کې سره مو جمعیت ونه نبی علیہ السلام د جمعې خطبه یو ذمہ دار راغی د الله نبی هر سهلاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ او رب العالمین نے باران وکړو لاس لا په مخ نور اخلي نبی علیہ السلام لاله منبر نه نور اخشه حدیث د بخاری شریف کې راغی د جمعې مبارکه نه باران وبسته دي او جماعت سے سیدل شروع سے دکتا پہ جماعت بن نبی علیہ السلام چتنو سپرو پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدارا کی مسجد نبی سپرو پہ تجور سانگی دیت رکھے گئے شکل اگر بارانشو پہ رسول اللہ تتنزی مبارک کی وحٹ اخکارے گئے نتی پوڑو نا نتی باج یا اگر صحابی باجری رو رو رسول اللہ ادھر پاس آ گئے نا پس مسجد نبی کی باجری وا چولے شو اٹھ مرا چتے اصل نے بسری ماچ والا سپور تکو نا جماعت بچت سرب لگے دو لاس والا پور تکو نا جماعت بچت سرب لگے دو رب العالمین سے روایت ہے مندر باران سے کہ میں رسول اللہ کی طلب وفات شو باہر تمہارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور یہ اللہ من بتا لگا تے اندر تو اسی لیے باران وقت ستا نبی اس وفات تے داغ داترو کہ داغ اور سرڑے رو مینا اس دے ورتر وانے کہ وباس سے قوتو سین گرے سلو اللہ دے خلق سے دخل نبی کا جے تعالی ادرو لے زمارا بہن سینت من آجلی جنہ گرد گناہوں نے راجنا اب مصیبت پور تکی گنا مگر د تو دیر وجنا نه دای زم الله سبحانه تعالی تو دی باندې غری دی او تنجی ور تحت ما نبی سره مو کته کری وروا زړه باندې کړم ما د خلق مکه شرمنده کینا رب العالمین باران ته عزت مند ورون مشکا شریف ته دی فرای سلیمان علیہ السلام وخت باران نه کړو استسقاته ته استسقاته چې باران کړه وخت چې کتل نیومې دی اول پروته او میږي لاسونه پرته کړی ورا به موږ په مخلوق کې ضعیف مخلوق یو حق باران رہے ہوئے منگا محلہ کے ابراہی حضرت صلی اللہ علیہ السلام دے میجی اگر جڑا و فریاد ہو رہی کون لے گئی چیزی زمین استاسو پہ بلچا دعا ہو پا زمین استاسو دے قبلے لے پہ اللہ دے بلچا دعا قبول کا داغ میجی فریاد اللہ قبول کو باران رہو رہو رہو کم از کم زمائی ذات مندو اپل رب نے لگا حیاء پکار رہا لگ دے روان کی قتل پکار رہا خیر آمونگا تاکہ کوئی سے سباب میدان محشر کے زمین استاسو دے اللہ اور اللہ دے رسول صرف تم مخملہ ہوئے دے سوزہ ہوں پاک کہ میں شپاہ ورز مسئلے بیانے گی اور ہر سر باقا سے آگا بار بار خبر کو جی کہ انشاء اللہ میں زمین تم واچے استاد زمین تم واچے پر نظر یاد ہے کہ داس نا پو سڑے سے نہیں ہر سڑے پیے نہیں اپ رہے حق دے دا مارا وا کر دے دا کمی سڑے جا وے نہ پیجن دا سو کو نہیں کہ بھائی حلال و حرام ہو جائے جو نہ جائے جو خوف بد نہ پیجن ہر سڑے گلائی وقت میں کہے دی اللہ رب العزت من عطا سلا دسی اعمال توفیق را کی والله تو بھی توفیق من عطا سلا کی الہ العالمین دے خیر باران تم عطا سلا رہو رہے بھائی چا زکات کی کمی مگر تھا کہ اور کہیں سے خیر خیرات غریبانہ نہ اور کہیں تو بھی استغفار ہمارے جت مند ہوئے رب العالمین سر ہمارے جت مند باران کا میں نشتا اللہ نے موتا سے تو نے صحیح تو بھی تو کرا کے اللہ العالمین نے موسا سے تو گناہ نہ معاف کی دین علی تو لو دین اعمال اللہ رب نے جت مند ہوتا سے آسان کی صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم